نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير پانچویں پارے کا رکوع نمبر 16 ہے جو آیت نمبر 127 سے 134 تک ہے پارا نمبر 5 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 127 ٹو 134 پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے وَيَسْتَفْتُونَكَ اور وہ فتوہ مانگتے ہیں آپ سے فِي النِّسَائِ عورتوں کے بارے میں قُلِ اللَّهُ کہہ دیجئے کہ اللہ يُفْتِيكُمْ فتوہ دیتا ہے تم کو فِيهِنَّ ان عورتوں کے معاملے میں وَمَا يُتْلَى اور جو پڑھا جاتا ہے عَلَيْكُمْ تم پر فِي الْكِتَابِ کتاب میں سے فِي يَتَامَ النِّسَاءِ یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللاتی وہ جو لا تُؤْتُونَهُنَّ نہیں تم دیتے ان کو ما كتب جو مقرر کیا گیا لہن ان کے لئے وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو ان تنکحوهن کہ تم نکاح کر لو ان سے والمستضعفين اور کمزور سمجھے جانے والے من الولدان بچوں میں سے وان تقوموا اور یہ کہ تم قائم رہو لليتامى يتيموں کے لئے بالقسط انصاف پر وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو گے من خیر نیکی میں سے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی كان ہے به اس کو علیما جاننے والا وإن امرأة اور اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہو من بالیہا اپنے شوہر سے نشوزن بدسلوکی او ارادن یا بے رخی سے، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، ان یصلحا، کہ وہ دونوں اصلاح کر لیں، بینہما، آپس میں، صلحن، صلح کرنا، وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح بہتر ہے، وَأُحْدِرَتْ، اور موجود رکھا گیا، الْأَنفُسُ، نفسوں میں، الشُّخَ، بخل کو، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بیما، ساتھ اس کے جو، تعملونا، تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا، ولن تستطیعوا، اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے، طاقت رکھتے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کرو، بین النساء، درمیان عورتوں کے، ولو حرصتم، اور اگرچہ تم حرص کرو، فلا تمیلو، تو نہ تم مائل ہو جاؤ، جھک جاؤ یعنی، کل المیلی، پوری طرح مائل ہو جانا، فَتَذَرُوْهَا، کہ تم چھوڑ دو اس کو، کل معلقہ، مانت، لٹکتی ہوئی کے، وَإِن تُسْلِحُ، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ، غنی کر دے گا اللہ، یعنی بے نیاز کر دے گا اللہ، کلن، ہر ایک کو، من ساعتی ہی، اپنی وسعت سے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالی، وَاسِعًا، وسعت والا، حَكِيمًا، حکمت والا، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے ولقد اور البتہ تحقیق وصینا وصیت کی ہم نے الذین ان لوگوں کو اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب من قبلکم تم سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ ڈرو اللہ سے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی غنیاً بے نیاز حمیدا تعریف والا وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ وکیلا کارساز این یشا اگر وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تم کو ایوہ الناس اے لوگو ویاتی اور لے آئے بیاخرین دوسروں کو وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علی ذالکا اوپر اس کے قدیرہ قدرت رکھنے والا من کانا جو کوئی ہے یریدو ارادہ رکھتا ثواب الدنیا دنیا کے ثواب کا فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا ثواب دنیا کا والآخرتی اور آخرت کا وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی سمیع بصیرا سننے والا دیکھنے والا بس جی